nad przepięknym stawem karmiła łabędzie. Upalnym latem jej włosy na wietrze i piegi na słońcu, sukienka w kolorze jabłoni. Spojrzała na mnie, gdy szedłem w jej stronę, zakochała się we mnie. To był moment, spytała się, czy też karmię zwierzęta. Usiądź ze mną na kocu i oglądaj ten pejzaż. Przecież ty głupia kurwo, tu nie wolno karmić zwierząt. Przecież jest tabliczka, wszyscy o niej wiedzą. Ja dzwonię na policję oraz straż miejską. Ty głupia kurwo, nie dokarmiaj zwierząt. Spokojnie łabędzie, tej kurwy tu nie będzie. Spokojnie łabędzie, tej kurwy tu nie będzie. Spokojnie łabędzie, tej kurwy tu nie będzie. Spokojnie łabędzie. Cię przepraszam, mój drogi kolego, lecz przepisy są niczym, gdy zwierzęta cierpią. Łabędzie chcą chleba, łabędzie chcą jeść, ale nikt z urzędu im tego nie da. Bo ludzie myślą, że w Polsce jest bieda i łabędziom nie wolno dawać chleba. A ja myślę inaczej i mam w tym podstawy. Chwyć mnie za rękę, ominijmy ustawy. Przecież ty głupia kurwo, tu nie wolno karmić zwierząt. Przecież jest tabliczka, wszyscy o niej wiedzą. Ja dzwonię na policję oraz straż miejską. Ty głupia kurwo, nie dokarmiaj zwierząt. Spokojnie łabędzie, tej kurwy tu nie będzie. Spokojnie łabędzie, tej kurwy tu nie będzie. Spokojnie łabędzie, tej kurwy tu nie będzie. Spokojnie łabędzie. Łabędzie zachowują się w pewnym sensie jak ludzie. Lubią jeść chleb, mimo że jest on dla nich szkodliwy. Jeśli już zdecydujemy się na dokarmianie, podawajmy łabędziom ziarno kukurydzy lub pszenicy, gotowane bez soli warzywa lub warzywa surowe, drobno pokrojone lub starte na tarce. Raz, dwa, trzy, wszyscy! Cześć ty głupia, kurwo, tu nie wolno karmić zwierząt, przecież jest tabliczka, wszyscy o niej.